bereketli Ramazanlar diler. Evet sevgili kardeşlerim, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Allah-u Teala tutmakta olduğunuz bu Ramazan oruçlarını ve yapmakta olduğunuz bütün ibadetleri ahsen-i kabul ile makbul buyursun. Beykoz'dan yayın yapıyoruz. Burada Paşabahçe vapurunun üzerinden bir program icra ediyoruz. Ramazan'ın başından bu yana. Bugün 14. günü Ramazan'ın. İşte yarıladık. Şurada 2 hafta sonra maalesef Ramazan bitecek. Benim öteden beri ifade ettiğim Ramazan Müslümanı olmayı kalan 11 aya yaygınlaştırabilme noktasında bir ufak çabamız olsun istedik ve ekranları bu anlamda işgal ettik. Huzurlarınızda bulunuyoruz. Umarım bir hayra vesile oluyoruzdur. Cuma günleri akşamları Mustafa İslamoğlu hocamla biz beraber konuşuyoruz. Diğer programları da takip ettiğiniz kadarıyla 4 gün Yusuf Bey sunuyor, ben bir şeyler anlatıyorum. Diğerlerini de onlar takip ediyorlar. Bu akşam çok önemsediğim bir konuyu hocamla konuşacağız. Henüz onun haberi yok ne konuşacağımızdan. Sürpriz olacak ama bir emeğini sizinle daha yakından buluştursun diye bazı hususları kendisine arz edeceğim. O da sizlere açıklamalarda bulunacak. Değerli kardeşlerim, yaşadığımız toplum 2014 yılının işte Ramazan'ı, şu günler, aylar, yıllar devam edip gidiyor ama Müslümanların güncel hayatta sadra şifa olsun diyebileceğimiz bir tutumu maalesef görünmüyor, gözlemlenmiyor. Müslümanlar her biri her yeni gün yeni bir grup iddiasıyla, yeni bir bölünmeyle, yeni bir parçalanmayla kendilerince hakka ve hayra hizmet edeceklerini sanarak bir bölünme füryasına kendilerine kaptırmış gidiyorlar. Herkes benim olsun, küçük olsun, bizim olsun, az olsun mantığıyla öteden beri devam ede gelen bir dini algıyı kendilerince sürdürüyorlar. Ama aslında tevhid dini olan, aslında bir ve beraber olmayı yeğleyen, ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar aleyhisselam bütün peygamberlerin tebliğ ettiği tevhid akidesi etrafında buluşmayı temel prensip edinmiş olan İslam inanışının Müslümanlar tarafından çok doğru algılanmadığını ve İslam'ın tevhid akidesini maalesef doğru dürüst yaşamadığımızı görmekten aslında bitap düştük desek yeridir. Dünya üzerindeki Müslümanların şu gün çektikleri sıkıntıları, İsrail'in Filistin'e karşı zalimane tutumunu, Suriye'de yıllardır yaşananları, Irak'ta yaşananları, başka İslam coğrafyalarında ya da başka insanlık coğrafyalarında yaşanan zalimane tutumları Müslümanca bir gözle nasıl takip etmeliyiz? Bunlara İslam'ın öngördüğü ölçüde nasıl sunumlar, nasıl tedaviler önermeliyiz noktasında pek de kafa yormadığımız inanışındayım. Ben hocama hoş geldin diyeceğim ama konuyu biraz daha oturtmak istiyorum. Şu Ara suresinin 3. ayetiyle Kehf suresinin 6. ayetleri bize bir peygamber tanımı öğretir. O tanımda Yüce Allah Hazreti Peygamber için buyurur ki فَلَعَلَّكَ بَاخِعُنْ نَفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ اِنْ لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَد۪يثِ اَسَفَا. Bu söze inanmıyorlar diye arkalarından neredeyse kendini helak edeceksin. inanmayan adamlar var diye peygamberimizin kendini helak edercesine üzüldüğü bir peygamberin ümmetiyiz. Onun üzüntüsüne kaynak olan başkalarının inanmamasıydı. Oysa biz bugün hazır inanmış olan insanları bile elimizin avucumuzun içinden savurup çıkardıkları bir ortamda fazla da bir şey yapmıyoruz. Fazla bir şey yapmak istemiyoruz. Bir Adem bir alemdi der Mustafa Hocam. Evet, bir Adem'in kaybolmasını insanlığın kaybolmasına eş değer tutmamız lazım geldiğini öğütleyen bir kitabın muhatabı olmamıza rağmen yanı başımızdaki genç nesillerin kavrulup gitmesini, İslam'ın dışına çıkmasını ya da İslam'ın dışında olanların İslam'a gelmemesini bir problem edinmeme duyarsızlığı içerisinde devinip durduğumuz kanaatindeyim. Bütün bunları şunun için söylüyorum. Mustafa İslamoğlu hocamız İslam nedir diye bir kitap yazdı. Yeni bir kitap. 200 civarı sorudan meydana gelen, çeşitli konuları ele alan bir kitap. Bakın biz genellikle birer tefsir konusu olması itibariyle farklı düşündüğümüz noktalarda birer tefsir mahiyetinde bir alim öyle düşünmüş, bir başka alim böyle düşünmüş. Eskiden öyle düşünülmüş, şu gün şöyle düşünülüyor diye. Tefsir problemlerini birbirimizi din dışılık ithamına mesele ediniyoruz ama öbür taraftan insanlık İslam'dan habersiz gidiyor. Ama herkes böyle değil. Demek ki bazı insanların İslam'ı doğru anlaması için bunu dert edinmişler ve bu dertleri doğrultusunda oturmuşlar. İslam nedir? Kur'an'a göre İslam nedir kaygısıyla kitap kaleme almışlar. Ben sizin adınıza önce hocama bir defa teşekkür ediyorum. Böyle bir kitabı kaleme aldığı için. Kitabın baskısı öncesindeki okumalarının bir tanesini de ben yapmıştım. İçinde neler olduğunu yakinen biliyorum. Ben şimdi sizin adınıza hocama önce hem teşekkür etmiş olayım hem de böyle bir kitabı niçin yazma ihtiyacı hissettiniz? Millet diyor ki ne güzel durduğumuz gibi duruyorduk. Böyle geldi, varsın böyle gitsin. Millet ölüyormuş, gidiyormuş, çok da mühim değildir. Muhtemelen yaptıkları bir kabahatin faturasını ödüyorlardır diye bir de Allah'ın ilmine müdahil olan çıkışlar yapıyorlar. Siz neden böyle bir ihtiyacı hissettiniz ve niçin İslam nedir, Kur'an'a göre İslam nedir sorusunu sorma ihtiyacı hissettiniz? Bunun üzerinden biraz kitabı konuşmak istiyoruz bu akşam. Buyur. Eyvallah. Teşekkür ediyorum. Ben de hayırlı akşamlar, hayırlı programlar ve hayırlı Ramazanlar diliyorum tekrar size ve sizin şahsınızda. Tüm izleyenlerimize. Esasen İslam nedir sorusu sadece Müslümanların sorusu olmadığı gibi sadece gayrimüslimlerin sorusu ve sorunu da değil. Bu sorun ve soru her iki kesiminde hem Müslümanların hem gayrimüslimlerin sorusu ve sorunu. Evet. Müslümanların sorusu ve sorunu olarak Müslümanlar İslam'ı maalesef arı duru kaynağından öğrenmek yerine atalarından tevarüs etmeyi büyük bir kesimiyle alışkanlık haline getirdiler. Ve arı duru kaynağı dururken İslam'ın atalardan tevarüs edilen, miras alınan bu inanç da bir mihenk taşına vurulmadı. Mihenk taşına vurulunca bu inançtan geriye ne kalır? Kaç kişi bu sorunun cevabını mertçe almaya hazırdır? Yani kaç kişinin cesareti vardır bu sorunun cevabını almaya, bu soruyu sormaya hatta? Yani ben kendi inancımı, kendi İslam'ımı, ben kendimi Müslüman kabul ediyorum diyen insanlar içerisinden ama benim kendimi Müslüman kabul etmem bir yana Allah beni ne kadar Müslüman kabul ediyor? Yani imanımı Allah'ın terazisinde tartsam, İslam'ımı Allah'ın terazisinde tartsam, ön kabullerimi Allah'ın terazisinde tartsam, hayata bakışımı Allah'ın terazisinde tartsam, oruç, namaz, hac, zekat efendim, İşte meleklere iman, Allah'a iman, kitaplara iman, ahirete iman. Yani imanın esaslarını da efendim peygamberlere iman,

Onlara iki kez açıyorum. Bu kitap nasıl çıktı ortaya? İslam nedir? İşte bu iki zümre, yani Müslümanlar kendi İslamlarını Allah'ın mihenk taşına vursunlar. Arı duru kaynağa vursunlar, arz etsinler. Bu kitabın yeni baskısında bir üst başlık var hemen sayfanın kapağın üstünde. Siz hiç bu soruyu Kur'an'a sordunuz mu? İslam nedir sorusunu. Evet. Ha, içinde var. Bu baskı da içinde var mı acaba efendim? Yok, burada bilmiyorum. Kur'an'a göre İslam nedir? Evet, son baskıda şu kapağın üst tarafında siz hiç bu soruyu Kur'an'a sordunuz mu? Yani İslam nedir sorusunu. Kur'an'a sordunuz mu? Şimdi İslam nedir sorusuna dünyada verilecek çok cevap var. Hatta şimdi bir selefiye sorsanız İslam nedir ha? Size farklı bir cevap verir ve İslam'ın kaynaklarını sayarken farklı kaynaklar sayar. Bir sufiye sorsanız öyle değil mi? Tabii. Selefinin kaynağında olmayan şey sufinin kaynağında bir numaradır keşif. Anlatabiliyor muyum? Oradan çıksanız da bir fıkıhçıya sorsanız ondan alacağınız cevap daha farklıdır. Bir kelamcıya sorsanız ondan alacağınız cevap daha farklıdır. Yine mezhepler arasında bir Şii'ye sorsanız alacağınız cevap farklıdır. İslam nedir? Yani İslam nedir deyince, akaidini saymaya başlayınca imamet diyecek. Masumiyet diyecek, devam edecek. Ama öbürü onu saymaz bile. O da farklı kategoriler getirecek. Onun da İslam'ı bir Sünni'ye sorduğunuzda da İslam en azından öbürünün dediği kadar garip bir şeyler çıkacak ortaya. Peki o zaman bunu dinleyen üçüncü bir şahıs. Ya sizin bildiğim kadarıyla hepiniz de Müslümansınız. Bu Selefi Müslüman, bu Sufi Müslüman, bu Şii Müslüman, bu Sünni Müslüman, bu efendim kelamcı Müslüman, bu fıkıhçı Müslüman efendim. Ama görüyorum ki siz daha kendi aranızda, kendi dininizde ittifak edememişsiniz. Derse haksız mı olur, haklı mı olur hocam? Ben bu sorunun bir benzerini bir Hristiyan papazla yaşamıştım da. Anlatmıştınız. Anlattım, evet. Yani bir ateiste karşı adam dese ki ikiniz de Allah'ın gönderdiği dini savunuyorsunuz. Eyvallah. Sana sorsa ki Allah sana göre nedir? Bir İsa portresi çizeceksin. Ben de ondan sonra İhlas suresini okuyacağım. İkimizi dinleyen bir ateist daha köklü ateist olur. Ne sana ne bana, ikimize de gelmez. Çünkü Allah algısında birleşmeyen bir söylemin bir başkasını davette etkinliğinden söz edilemez. İslam adına da durum yani maalesef böyledir. Bir karikatürü hatırlatayım size. Sonra kaldığınız yerden devam edin hocam. Bu Suriye'de yaşanan olaylarla ilgili bu sosyal medyada ben biraz uğraşırım o şeylerle. Biraz meraklıyım, bakıyorum sağa sola. Bir karikatür çizmiş bir tanesi. Bir silahlı vatandaş karşısındaki birine silahı doğrultmuş ve ona soruyor. Şii misin, Sünni misin diye soruyor. Fakat bunu soranın üzerinde bir üniforma yok. Şii mi, Sünni mi olduğu anlaşılmıyor. Karşı taraftaki Şii'yim dese, berisi Sünni ise ölecek. Tersini söylese gene ölecek. Yani bir %50 ihtimalle yüz yüze. İyisi mi diyor ki, ben Hristiyanım kardeşim. Ben Hristiyanım deyince ölümden kurtuluyor. Bu yakıştı mı Müslümanlara? Böyle mi olmalıydık yani? Hangi birimizin sunduğu din, Allah'ın gönderdiği arı duru din diye bu soruyu eğer kitabın üst başlığını öyle belirlediyseniz bence harika bir soru ve herkesi kendine getirecek bir soru. Yeniden Kur'an'a yönelmeyi tetikleyecek bir soru. Evet, buyurun. Yani İslam nedir? İşte bu kaygılarla ortaya çıktı. 3 sene evvel Amerika'da bir ekip, buradan selam gönderelim. Doktor Şakir Yücel Bey ve değerli eşi Ulviye Hanım kardeşime. Yine hapishane imamlığı vaizliği yapan Bilgin Erdoğan kardeşime. Yine Doktor Profesör Doktor Fatih Bey kardeşime. Yine Murat Güzel, Doktor Murat Güzel kardeşime. Bunlar yurt dışında. Bunlar mı? Amerika'da. İslam nedir'in Amerika kıtasındaki gayrimüslim sorularını toplayan ekip bunlar. Efendim, bu ekibe daha başka Talha kardeşimiz var. Ona da selam gönderelim yine doktor. Efendim, bu ekip Amerika kıtasında özellikle Hristiyan dünyasının İslam'a dair sorularını topladılar.

Yani tüm peygamberler Nuh Müslüman idi diyor. Tabii. Hüve sen makumul müslimine min kablu ve fihada. Aynen öyle. Oradan buraya. Öncekilerden bugüne, son güne kadar. Dolayısıyla bu anlamda işte İslam tamamlanmıştır. İslam'ın tamamlandığını söyleyen de Allah'ımızın kitabıdır. Ve bu anlamda tamamlanmış olan İslam'a, tamamlanmış bir şeyin içine, hatta tamamdan daha öte bir kelime vardır Arap dilinde. İkmal, itmamdan daha ileridedir. Yani tamam kelimesinden daha tamam ne vardır derseniz, ikmal, itmamdan daha ileri tamamlanmaktır. İtmam olanın cevheri tamamlanmıştır ama arazı eksiktir. İkmal olanın cevheri de arazı da, tamam. Yani özü de ilineği de, içi de dışı da tamamlanmıştır. Evet. Hiçbir şey eklemezsiniz. İşte bid'at tarifi burada gündeme geliyor. Yani her bid'at dalalettir. Her dalalet sapıklığın yeri ise cehennemdir. Anlatabiliyor muyum? Peygamberimizin ifadesi. Peygamberimizin ifadesi. Evet. Harika bir ifade. Bu ifade aynı zamanda Kur'an'ın tefsiridir. Kur'an'ın tefsiridir. Dolayısıyla bu anlamda, yani tamamlanmış olanın üstüne ilave edilen her şey sapıklıktır, bid'attır diyor Peygamberimiz. Ve her bid'at sapıklık, her sapıklık da cehennemdedir. Evet. Bu anlamda tamamlanmış olan bu dinin eksiği olmadığından yola çıkarak bu soruyu soran veya sorabilecek olan, sorma ihtimali olan Müslim gayrimüslim herkese biz bu soruyu Kur'an'dan cevapladık. Evet hocam. Yani bu kitap 5 bölümden oluşuyor ve her bölüm, yani içerisinde onları konuşacağız. Eyvallah. İkinci, üçüncü bölümde konuşacağız. Siz biraz dinlenin. Ben bu ara ikinci bölümün başındaki sorumu şimdi sormak istiyorum. Orada cevaplanmak üzere. Hani din arı duru bir şekilde sadece Allah'a aittir. Ela lillahi dinul halis. Bitti. Bunun daha şakası makası yok. Öbür taraftan da Hucurat suresi 16. ayette kul etuallimuna Allah'a bidinikum ifadesi var. Bu ikisinin beraberliğinde Kur'an'a göre İslam başlığının aslında niçin böyle bir zaruret kesbettiğini ikinci bölümde kardeşlerime aktarmak arzusundayız. Kardeşlerim, ikinci bölümde buluşmak dileğiyle. Al baraka, bereketli Ramazanlar diler. Kur'an ayı Ramazan bizleri hoş etmek için geldi. Ramazan'ın bereketini ve sevincini kardeşlerimizle beraber paylaşalım. Ramazan birlikte güzeldir. Gün kardeşlik. Yardım Eli Derneği 0212 541 48 çift 0. Niyet ettim. Hak yememeye. Eşit davranmaya. Alın terimle çalışmaya. 25 yıldır kapılarımızı bu niyetle açıyor, sağlam değerlerle tertemiz sofralar için çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık. Yeryüzünün soruları cevabını buluyor. Farklı coğrafyaların, farklı inanç havzalarının, farklı kültür bloklarının soruları bu eserde bir araya geliyor. Kur'an'a göre İslam nedir? 200'e yakın sorunun Kur'an'a göre cevabını bulduğu İslam Nedir? Mustafa İslamoğlu'nun kaleminden vücut buldu. Yedi İklim. Yeni, şık, estetik ve konforlu belli onalar şimdi çekilişsiz kurasız 102 ekran Vestel Smart LED TV hediyeli. Üstelik aksesi özel fırsatlarla. İyi ki ona rastladım.

şu Kur'an önlerinde ola ola bunu nasıl yaptılar? Yani bunu nasıl yaptılarsa şu Kur'an önlerinde ola ola bugün birbirlerinin boğazına sarılıyorlar. Bugün birbirlerinin boğazına sarılmaları niye garip karşılanıyor ki? Bu 2-3 gün önce bir olay oldu efendim İstanbul'da. İstanbul'da bir Şii Caferi Camii kundaklandı, yakıldı. Anlatabiliyor muyum? Yakılanlar içerisinde mushaflar da var. Tefsir kitapları da var, şunlar bunlar var. Yani ve şu anda bir tutuklama olduğu basına yansıdı. Yani bunu yakanlar da 5-10 gün önce gelmişler, tehdit etmişler. Size burada Şii ezanını okutmayacağız. Size burada hayat hakkı vermeyeceğiz. Efendim vesaire vesaire. Yani bid'atlarınıza mani olacağız. Şimdi işe bakar mısınız? Ve mescid... Burada öyle, Suriye'de de tersine. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. Yani bir yerde Sünniler Irak'ta, şu anda Kuzey Irak'ta olan efendim Suriye'de olan tersi. Kuzey evet. Irak'ta da benzer bir durum var. Da başka bir fark. Pakistan'da ise her iki tarafta Şiiler Sünnilerin, Sünniler Şiilerin. Allah aşkına başkasına bunu nasıl anlatırsınız? Başkasına değil, çocuğunuza nasıl anlatırsınız? Çocuğunuza bunlar Müslüman mı deyince ne dememiz bekleniyor? Yo, Şiiler Müslüman değil. Şiiler de Sünniler Müslüman değil derse ne olacak? Diyenleri vardır, fanatikleri. Efendim, şimdi kimin Müslümanlığını kimin penceresinden bakıp da karar vereceğiz? Anlatabiliyor muyum? Müslümanlığın ölçüsü kim olacak? Sonra da dışarıdan evet. bakan adamlar birbirine soruyor. Bu Hristiyanlar, Yahudiler cennete mi gidecek, cehenneme mi gidecek diye başka öğretilere mensup olanlar Eyvallah. İçin söyleniyor. Eyvallah. Ben de onlara diyorum ki kardeşim, siz bu soruyu niye soruyorsunuz ki? Siz kendiniz kendi görevinizi yapıp yapmadığınızı bir kontrol edin. Eyvallah. Siz nereye gideceğinizin sorusunu sorun. Hangi birinize bakarak adam neden Müslüman olsun ki? Nasıl bir sunum yaptık? Nasıl bir öngörü onların zihnine kazıyabildik? Bu soruyu kimse sormuyor. Eyvallah. Müslüman oldum mu sorusunu da sormuyor. Adam kendini Müslüman buldu. Bu coğrafyada doğmak şanslı. Peki ya kutuplarda doğsaydı ne olacaktı? Ya. Ya. Oradan düşünmek yok. Eyvallah. Orada evet, var. Kitabın eyvallah. Yani ön sözünden hemen giriş bölümünden bir bölüm aktarmak istiyorum. Tam da bu konuştuğumuza mutabık geldi. Kardeşlerim, kitabın ön sözünden 17. sayfadan bir pasaj aktarmak istiyorum. Tam burayla alakalı. Çok önemli tespitler, yalnız gerçekten böyle sıradan şeyler değiller. Bakın, her cümlenin altına imzanızı atacağından eminim. Müslümanlar ile İslam aynı şey değildir. Zira Müslümanların ortaya koyduğu İslami gelenek ile İslam aynı şey değildir. Öte yandan İslam ile tarihsel süreç içerisinde insan eliyle üretilmiş olan İslam medeniyeti de aynı şey değildir. İşte elinizde tuttuğunuz bu kitap İslam nedir sorusuna bu hassas ayrımları dikkate alarak yaklaşan bir kitaptır. İslam'a taraftar olan açık bir delil ile taraftar olsun. Bu Enfal suresinden bir ayetin özetidir. İslam'a karşı olan da açık bir delil ile karşı olsun. İnsan hangi tavrı seçerse seçsin, seçimini bilerek yapsın. Bu proje ile amaçladığımız şey İslam'ı bilmek isteyenlere yardımcı olmaktan ibarettir. Zira kişi tanımadığının düşmanıdır. Biz İslam'ı insanlara nasıl tanıtacağız sorusunu cevaplayan harika tespitler. Evet hocam. Eyvallah. Yani bu manada biz Müslümanların öncelikle insanlığa bir borcumuz var. Yani bu kitabı niye gönderdiğini Rabbimiz ifade buyururken yanlış hatırlamıyorsam Maide 19'da şöyle buyurur efendim, li unzirakum bihi ve men belaga. Evet, Enam suresi 19. Enam suresi 19. Evet. Ayet. Efendim. Ve uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirakum bihi ve men belaga. Evet. Yani ben bu Kur'an'ı sana niye indirdim biliyor musun diyor Rabbimiz muhatabına, ilk muhatabına. Bununla onları uyarasın. İndirakum bihi ve men belaga ve onun ulaştığı kimseleri. Asıl altını çizeceğim yer burası. Ve men belaga. Peki kim ulaştıracak? Yani insanların buna ulaşması değil, bunun insanlara ulaştırılmasından söz ediyor. Kur'an'ın insanlara ulaştırılmasından söz ediyor Kur'an. Evet. Anlatabiliyor muyum? Allah Resulü bu vazifesini yaptı, biz şahidiz. Tebliğ etti. Yani onun tebliğine insanlık şahit. O tebliğ etmeseydi yeryüzünün dört bucağına İslam 100 yıl içerisinde böyle yayılamazdı. O ömrünü verdi. İlk kuşaklar da Allah razı olsun vazifelerini yaptılar. Peki bize hiçbir şey düşmüyor mu? Yani bu sorumluluktan bizim payımıza düşen ne? Ve men belaga. Ve ulaştığı kimseleri uyaram, uyarmak için. Hani inni Resulullah, ya eyyühen nas, inni Resulullah ileyküm cemiyan. Evet. Ey insanlar, cemiyan. Ben hepinize Allah'ın gönderdiği elçisiyim. Bu sözü şimdi Peygamberimiz adına kutuplardaki, Güney Afrika'daki, Güney Amerika'daki, Uzak Doğu'daki insanlara ulaştırmadığımız sürece onları Allah nereye koyacak? Bu soru bizi ilgilendirmiyor. Aynen ya. Öyle. Yani bu manada Musa Carullah üstadımız merhum Fetih suresinin son ayetinin girişini, ki bazı kariler böyle de okumuşlardır efendim, Muhammedur Resulullahi vellezine ma'ah şeklinde durağı oraya koymuşlardır. Hmm. Yani Muhammed Allah'ın Resulüdür. Yani Allah'ın vahyinin elçisidir. Onun peşinden gidenler de Allah'ın vahyinin elçisidir. Evet, sizin şöyle bir sözünüz var. Evet. Ferdi risalet Hazreti Muhammed'le bitmiştir. Ama toplumsal İçtimai risalet devam ediyor. Evet. Bu anlamı takip eden. Bu ümmetin görevi budur. Ümmetin imamı vefat ettikten sonra ümmetin imamının ferdi risalet görevi içtimai risalet olarak bu ümmetin omuzlarındadır. Zaten Bakara suresinde öyle diyor ya, ve kederlike cealnâküm ümmeten vesatan litekûnû şühedâ alennâs. Yani bu ümmetin diğer insanlara şahit olması, örnek olması, model olması isteniyor. Aynen öyle. Dolayısıyla bu beni ilgilendirmiyor diyemeyiz. Aynen öyle. En başta okuduğum ayet, peygamberimizin başkasının iman etmemesinden duyduğu hüznü bugün bir Müslüman nasıl hissetmez yüreğinde ya? Değil, değil. Yani bir Adem bir alem diye yola çıkıp, bir insanın kurtuluşu bir dünyanın kurtuluşudur. Hidayet eğer ebedi kurtuluşsa, biz buna inanıyorsak, iman ediyorsak, hidayeti paylaşmaktan daha güzel, daha değerli hangi hediye olabilir? Allah'a vereceğimiz daha güzel ne armağan olabilir? Yani yani in tuazzib eğer iman eder ve şükrederseniz Allah size azap edip de ma yefalullahu bi azabikum Allahu bi azabikum in şekertum ve amentum. Evet. Aman Allah'ım, beni bu ayet bitirir. İnan, ne zaman okusam içim böyle çamaşır gibi sıkılır. Yani Allah'ımız diyor ki, eğer şükreder ve güvenirseniz Allah size azap edip de ne yapsın? Niye azap etsin? Dolayısıyla Rabbimiz insana azap etmeyi murad etmiyor. O zaman Hazreti İsa da öyle diyor. Evet, evet. İn tu'azibhum fe innahum ibaduk ama ve in tağfir lehum fe innaka entel azizul hakim. Tabii. Onlar senin kulların ya Rabbi. Dolayısıyla yani onunki de ayrı bir naz makamı aslında. Bu anlamda bizim insanlığa borcumuz var. Yani ihdine sıratal mustakim demekle aslında Müslümanların Müslümanlaşmasının Kur'an'ın bir emri olduğunu anlıyoruz. Herkes kendisine bu ferdi değil, ihdini demiyorsunuz çünkü. İhdina diyorsunuz. Namaza durmuşsunuz. Allah'ın huzurundasınız. Namaz kılıyorsunuz. Ki müminsiniz ki namaz kılıyorsunuz. Abdest almışsınız. Alnınızı secdeye varacaksınız biraz sonra. Fatiha'ya okuyorsunuz. İman etmeseniz Fatiha okumazsınız. Ama bütün bunların üstüne diyorsunuz ki bizi dost doğru yola ilet. Sen dost doğru yolda değil misin ki ya? Namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun, Allah'a yöneliyorsun. Biraz sonra secdeye eğilecek başın. Yani Fatiha okuyorsun. Daha nasıl dost doğru yol? Evet. Hüden lil muttakîn de böyle. Eyvallah. Asla oldum bittim deme. her an acaba bir yamukluk, bir yeniklik, bir eksiklik var mı diye kendini sorgula, imanını tekrar tekrar sorgula. Tekrar tekrar gözden geçir, yenile imanını ve imanlarınızı. Bu anlamda Müslümanların imanlarını yenilemeleri Fatiha'nın amir hükmü iken, ihdine sıratan müstakim de bunu kendi kendilerine self efendim telkin yoluyla, öz telkin yoluyla her gün bilmem kaç defa kendi kendilerine telkin ederken, peki bu imanı yenileme işini, yani imanı gözden geçirme işini, imanı kontrol etme işini, imanı onaya sunma işini nasıl yapacaklar? Neyle yapacaklar? Neyin onayına sunacak? Kendilerini Kur'an'a arz edecekler. Arz edecekler. Hiç başka çaresi yok. İmanlarını Kur'an'a arz edecekler. Evet. Hasan el-Basri üstadımızın dediği gibi. Amellerini Kur'an'a arz edecekler. Kendilerini, hayatlarını Kur'an'a arz edecekler. Diyecek ki ey Kur'an ben böyle inanıyorum, bu doğru mu? Ey Kur'an benim Allah inancım, bu doğru mu? Ey Kur'an benim ahiret inancım, bu doğru mu? Ey Kur'an ben efendim yeryüzüne birinin kurtarıcı diye döneceğine inanıyorum efendim, bu doğru mu? Anlatabiliyor muyum? Bir sorsun bakalım Kur'an'a, alacağı cevabı hazırsa eğer, alacağı cevabı kabul etme cesareti varsa, eğer Kur'an'a, Allah'ın kelamına evet diyecek samimi bir teslimiyeti varsa sorsun bakalım. Ey Kur'an ben Mehdi bekliyorum, ben İsa bekliyorum desin de Kur'an'ın tokat gibi cevaplarını bir görsün bakalım. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani hangi birinden söz edelim burada? Bakın nereden girsek paçalarımızdan sefalet akıyor. Yani sadece o değil. Alın efendim şu anlatılan din, şu anlatılan alemler. Şimdi Kur'an iki alemden bahsediyor. Sadece iki alemden. Gayb alemi, şehadet alemi. Alimul gaybi ve şehade. O gayb ve şehadet aleminin alimidir. Evet. Tamam. İki alem. Ve sen bir din adına yazılmış kitaplara bir gir de bak bakalım. Misal alemi. Nereden çıktı bu alem? Kim uydurdu bu alemi? Yani Allah iki alemden bahsediyor. Efendim misal alemi, kabir alemi. Tabii berzak alemi. Berzak alemi, zaten oraya gelecektim. Berzak, kim uydurdu bunu yahu? Kim soktu bunu bu dine yahu? Ayetleri nasıl takla attırdılar? Niye soktu? Bir de onu söylemek lazım. Bu berzak alemini bu dine, tamamlanmış olan bu dine eksikmiş gibi. Üstelik alem uyduruyorsunuz. Ya. Mehmet Hocam bu ufak tefek bir uydurma değil. İki hayatı üç hayata çıkarıyorsunuz. Üç hayata çıkarıyorsunuz. Öyle esaslı bir şey ki bu, öyle temel bir şey ki. Tüm hayatı iki hayattan müteşekkil olarak görüyor Kur'an. Efendim bu dünya hayatı ve ahiret. Evet. Şehadet ve gayb. Bu. Siz getiriyorsunuz bunun yanına tıpkı bir insana üçüncü bacak ekler gibi protez bir bacak ekliyorsunuz ve diyorsunuz ki nasıl oldu? Şimdi öbürü de diyor ki ya iki bacakla bu kadar yürüyorsa üç bacakla kim bilir ne kadar yürür. Hmm. Size ne kadar yürür? Hiç iki adım gidemez. Bir adama yani Allah'ın iki ayaklı yarattığı bir adama üçüncü bir bacak eklerseniz bu adam iki bacakla yürüdüğünün %50 daha fazlasını mı yürür? Yoksa %50 daha azını mı? Mükibben halavecihi olur. Suratının üzerine yere kapaklanır. Ya evet. Şu anda İslam ümmetinin geldiği nokta bu işte. İslam ümmeti eğer burnunun üstünde sürünüyorsa, İslam ümmeti gelenden geçenden dayak yiyorsa, İslam ümmeti birbirinin boğazına sarılmışsa, İslam ümmeti boğazlamak için sarılmış. İslam ümmeti Haç suresinin 40. ayeti gereği kiliseleri, havraları dahi koruması gerekirken, Haç suresi 40. ayet orada da var. Havraları ve kiliseleri dahi koruması gerekirken bir kiliseye biri bomba atacak olsa önüne canlı kalkan olarak dikilmesi gerekirken gidip de karşıt mezhebin camisini kundaklıyor. O mezhebin camisini içindekilerin başına yıkıyorsa bu Sünni Şii fark etmiyor. Geçin onu. Efendim işte böyle suratımızın üstüne yüzümüzün üstüne, burnumuzun üstüne yerde süründüğümüzün göstergesidir. Ve işte bunun sebebi de budur. Evet. Adam iki alem yetmemiş. Gayb diyor zaten. Gayb diyor. Çünkü şehadet aleminin ötesi gayb. Gayb nerede başlar? Şehadetin bittiği yerde başlar. Gözünüzle görüp elinizle tutamadığınız üç boyuta girmediği zaman gayb başlar. Peki sen ne yapıyorsun? Üçüncü alemi hangi, nerede uyduruyorsun? Nereden, nerenin hakkından çalıyorsun? Gaybın hakkından çalıyor. Dikkat buyuruyor musun? Aynen öyle. Üstelik Allahu Teala diyor ki... Recmen bil gayb. Üstelik diyor ki... Velakin la teş'urun. Siz bilmezsiniz. Canım kardeşim, bir Allah'ın bilemediğinizi ilan ettiği bir şeyi nasıl milimetrik detaylandırarak anlatıyorsunuz? Hem yani? De nasıl? Azizim, görmüş gibi şu kabir hayatı hakkında yazılmış bu eserlere, bu yalan dolan mecmualarına, ağzına kadar Allah'a, Kur'an'a, iftira. İslam'a iftira, ağzına kadar. Evet. Bir insan Allah'a küfredeyim dese kabir üzerine yazılmış kitaplardaki kadar küfredemez vallahi. Hiçbir ateist, hiçbir kafir İslam'a kabir üzerine yazılmış kitaplar kadar yıkıcı bir tehdit olamadı. Evet, iftira üretemez. Her öyle tarafı iftira. Aynen olur. Öyle. Dolayısıyla peki niye, aslında bunu sormak lazım Mehmet Hocam. Niye? Kimin ne karı var? Sektörler var. Sektör bunun üstüne gidiyor. Tabii. Kabir sektörü ruh tacirlerinin en büyük pazarı. Çünkü insanlar en duygusal o zamandadırlar. Oradan alabilmek Aynen. için ondan daha müsait bir zaman Aynen yok. Aynen öyle. Çünkü orası gayb alanı. Gayb alanı, iman alanı. Şimdi gayb alanı desen bitecek orada, bitecek. Çünkü gaybı Allah bilir. Ama yok. Gaybı Allah biliyor, bir de bizimki biliyor. Ve bizimki öyle bir döktürmüş ki, öyle bir döktürmüş ki zannedersin gitmiş, röportaj yapmış, kabirde kalmış birkaç ay, efendim oranın fotoğraflarını çekmiş, görüntülerini çekmiş, üç boyutlu almış. Anlatabiliyor muyum? Yani oradan her türlü bilgiyi dermiş, devşirmiş, aramıza dönmüş, gördüklerini anlatıyor zannedersin. Öyle bir ahlaksızlık. Bir kısmı da bunu rüyalar üzerinden yapıyor. Yani şimdi, kitabi kısmıyla yetinmiyor. Çünkü sert eleştiriler gelince... Acaba görülmüş rüyalar mı? O ya da üretilmiş rüyalar. Canım elbette ki görülse ne olacak yani? Şimdi, alemin rüyasından bana ne yani? O ayrı bir şey de işi buraya getirenlerin yalan gırla, yalan mezhepleri olmuş. Ve bir de Allah adına bu kadar yalanı söylemeleri yok mu? Allah adına, çünkü yani hani Nasreddin Hoca'ya demişti, Hoca demiş ki dünyanın merkezi nere demişler? Eşeğimin ayağını bastığı yer, arka ayağını bastığı yer. Hoca demişler nereden iddia ediyorsun? İspatı nedir? İnanmıyor musun? İnanmıyorum. O zaman ölç demiş. Şimdi kim ölçecek Allah aşkına? Kim ölçecek desen sahtekar Allah adına gelip de bu yalanı nasıl bu dinin içine sokuyorsun sen? Senin bu dinden istediğin ne? Bu dine hıncın ne? Bu dine kinin ne? Niye biz mücadele ediyoruz da onlar bize karşı mücadele ediyorlar? Sebep şu. Onlar bunun ekmeğini yiyor. Hem de nasıl? Onlar bu sektörle besleniyorlar. Onlar bu tezgahı kurmuşlar. Tezgahın başına da oturmuşlar. Onun için... Peki biz niye mücadele ediyoruz? Zira biz Allah'a din öğretmenin Allah'ın gazabını celbedeceğine iman ediyoruz. Zira biz dinimizi Kur'an'dan öğreniyoruz. Zira biz Allah Resulüne verdiğimiz sözle sadık olmak istiyoruz. Zira biz Allah'a kara bir yüzle çıkmak istemiyoruz. Zira biz ahirete inanıyoruz azizim. İnanın inanıyoruz. Hem de bunun, en kuvvetli inananlardan bununla, biri biziz. Yani, bununla bu dine, bu dinden olmayan şeyi bu dine sokanların gerçekte ben ahirete inanmadıklarına inanıyorum Mehmet Hocam. Kur'an'da ahirete imana vurgunun ne kadar yüksek oranda olmasının aynen. sebebi ahirete kim bilir? Ahirete inansalar budur. Böyle yapamazlar. Böyle yapamazlar. Ahirete inanan bir insan öldükten sonra hesap vereceğine inanan bir insan Allah'ın dinine bu kadar kötülük yapamaz. Başından dibine kadar iftiralarla dolu konular üretilmiş hocam. Ben şimdi bu Hud suresinin 18. ayeti var. Sizi Nisa suresinin o ma yef'alullahu bi azabikum ayeti nasıl çarpıyorsa, nasıl yüreğinizi sarsıyorsa 147. ayeti. Beni de en çok böyle kendime getirmek durumunda olan bir ayet Hud suresi 18. ayet. Vallahi yüreğim titriyor. Kur'an'a her baktığımda ve din adına bir şey sorulduğunda ona cevap verirken kılı kırk yararcasına dikkat etmeye çalışıyorum. Çünkü diyor ki Rabbimiz ve men azlemu mimmen iftara alallahi kediba. Allah'a yalan iftira edenden daha zalim kimdir? Ulaike yu'radune ala rabbihim. Bunlar Rablerine sunulacaklar. Ve yekulul eşhadu ha ula illezine kezebu ala rabbihim. Mahşerin şahitleri onlarla ilgili diyecek ki işte bunlar Rablerine yalan isnat edenlerdir. Ela lanetullahi ala zalimin. Allah'ın laneti bu zalimlerin üzerine olsun ki ellezine yasuddun an sebilillahi. Böylece insanları Allah yolundan engelliyorlar ve yebuğuneha iveca ve o yolu eğri büğrü gösteriyorlar. Yani din adına konuşup Allah'ın ben bilirim dediği, başkasının bilmez diye ilan ettiği gayb alemiyle alakalı böyle milimetrik ifadeler söylüyorlar. Sonra bir de başka bir şey daha söylüyorlar. Bunun da söyleyip bu ikinci bölümü bitireceğiz hocam. Diyorlar ki bu konular, bu gaybla alakalı konular Allah'ın özel bazı kullarına bildirdiği konulardır. Siz bu konularda kafanızı yormayın. Siz bu konuları düşünürseniz, bu konuda bir şeyler üretmeye çalışırsanız dinler çıkarsınız. Peki Allah size niye bildirdi de bize bildirmiyor? Size bildirenin Allah olduğunu nereden biliyorsunuz? Sayılı bazı kullar diye bir söylem geliştirmişler. Allah peygamber değil bunlar. Normal ümmetten sayılı bazı adamlar bazı gaybi şeytan konuları biliyorlar. Şeytan evliyasına vahyeder diyor Kur'an değil mi? Evet, En'am suresinin 112 ve 121. ayet. Eyvallah, En'am 112. Yani şeytan evliyasına vahyeder. Tabii. Ve inne şeyatine leyuhune ila evliyahim. Alın işte bu şeytanın vahyidir. Adam vahiy alıyor, yalanlamamak lazım. Eyvallah. Yok. Vahiy alıyor ama şeytan vahiy alıyor. Evet. Şeytan vahiy alıyor. Yoksa yani bu dinde asla ve asla özel bir muamele, özel bir sınıf, hatta peygamberler de dahil buna. İkide bir ene beşerun mislüküm dedirtmesinin sebebi bu. Özel bir sınıf yoktur. Ruhban sınıfı onun için yoktur. Bu dinde yani insanlar havas, ehassul havas, avam diye saçma sapan ayrımlara muhatap kılınarak elitizm bir şeytani ideolojiye dönüştürülmüyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir şey yok. Yani peygamberlere dahi şu var. وَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. O hepsiyle alakalı bir özel bir gönderme var. Mabud edinilen Hazreti İsa üzerinden hocam. Nisa suresi 172. ayet. لَنْ يَسْتَنْكِفَ الْمَس۪يحُ اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلّٰهِ وَلَا الْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ. Canım hiçbirinin kulluktan yana bir tereddüdü yokken biz ne oluyoruz da nasıl bir ayrıcalığın muhatabı oluyoruz anlamak mümkün değil. Evet sevgili kardeşlerim, ikinci bölümü de biraz hızlı geçti. Ben ne zaman bitti anlamadım. Ama üçüncü ve son bölümde bıraktığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bizden ayrılmayın. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler.

Hemen ikinci bölüm çok anlamlı. Evet, varlık ve insan. Ve insan. Yani hiçbir ilmihalde böyle bir bölüm açılmaz. Yani sanki İslam'ın konusu, böyle bir konusu yok. Varlık ve insana dair İslam'ın çok temel görüşleri yokmuş gibi. Oysa varlık meselesi... Kainat da İslam'ın bir parçasıdır aynen, diye bakılmadı işte. Aynen öyle. Aynen öyle. Yani Allah'ın yönettiği, Allah'ın kainatı yönettiği sistemin adıdır dedik İslam'ı değil mi? Evet. Biraz önce ayetler okuduk değil mi birlikte? Dolayısıyla göklerde ve yerde ne var ki Allah'ın kontrolü dışında olsun? Allahsız bir alan var mı ki hayatta İslamsız bir alan olsun? Bu anlamda varlık ve insana dair çok temel problemlerimiz var. Bu temel problemler maalesef sadece Müslümanlara ait değil, tabii, İnsanlığın problemleri bunlar. İnsanlığın bakış açısında insan nasıl görünüyor? Yani Allah insanı nasıl görmemizi istiyor? Allah varlığı nasıl görmemizi istiyor? Allah kainatı nasıl okumamızı istiyor? Allah yeri göğü nasıl okumamızı istiyor? Yani bütün bu söylediklerim aslında birer ayet. Kainat Kur'an'ı. Anlatabiliyor muyum? Tabiatın Kur'an'ı var, bir de Kur'an'ın tabiatı var. Tabii. Evet. İkisini İkinci bir araya... İkinci bölüm bu. Eyvah. İkinci Bunun bölüm bu. Gidiyor. Eyvallah. Evet. Ve tabii bu bölümde insanın yaratılışı. İnsanın yaratılışına Kur'an'ın getirdiği yepyeni bir bakış açısı. Ama bizim buna rağmen Mesihiyatı, İsrailiyatı getirip o berrak suyun içine bu bulanık suyu, bulaşık suyu döküp mahvetmemiz. Ve ondan sonra da İsrailiyatı ve Mesihiyatı insanlara İslam diye, İslam'ın yaratılış teorisi diye takdim etmemiz. Aynı yanlışı. Fotokopi edercesine kitaplarımıza aynen geçirip ilk insan o ilk günah meselesini bizde maalesef güya hiç olmaması lazım gelen maalesef şeyleri aynen Arapça ifadelerle maalesef aynen kültürümüzün içerisine katmışız. Aynen. Maalesef. Sonra ibadetler bölümü var. Evet, ibadetler bölümünde aslında bildiğimiz ibadetler ve tabii ki sayılmayanlar cihat mesela. Hı hı. En yanlış anlaşılan kavramlarımızdan en istismar edilen Müslümanların istismar ettiği gayrimüslimlerin de damgaladığı ve tabir caizse sabıkalı olarak gördüğü ve yüzünü ekşittiği cihat deyince. Oysa azizim çok ilginçtir. Kur'an'da ilk cihattan bahseden ayet Medeni değil Mekki ayettir. Tabii. Hem de cihaden kebira. Büyük cihat ifadesi, ibaresi, tamlaması Kur'an'da Mekki bir ayette geçer. Tabii Furkan suresi 52. Aynen ayet. Öyle. Daha önce gelen de var. Şey var Ankebut suresi. Vellezine cahedû fînâ lenehdiyennehum subulena. Yani fedakarlığı şimdi, adam öldürmeye indirgemiş. Burada şunu soralım. Cihat deyince aklına adam öldürmek gelen, savaş gelen Müslümanlara ve gayrimüslimlere. Bu konuda eşittir Müslümanlarla gayrimüslimler. Tabii. Yani cihat deyince haydi hurra yallah dal ne kadar kesersen kes Allah rızası için kes biç. Bu mu yani? O zaman şunu soralım. Bu ayetlerde bakın efendim Furkan suresi dedik. Anlatabiliyor muyum? Bunlar nispeten önceki yıllara ait sureler. Tabii. Öyle Mekke'nin son yılları falan da değil hayır, bunlar. Tabii. Dolayısıyla Furkan 40. sure ilk sırasına göre. Eyvallah. Yani ilk 3'te 1'de. Şimdi böylesine erken inmiş bir surede dahi cihattan bahsediliyor. Cihada özendiriliyorsa Mekke'de Allah Resulü elini birine kaldırdım. Mekke'de hiçbir Müslümanın bir müşriği öldürdüğü görüldü mü? Bir Müslümanın bir müşriği öldürmesi şöyle dursun. Sopa yiyen Abdullah İbni Mes'ud elini kaldırıp da bir tokatta kendi çekti mi? Bunların sevinç bu soruların cevapları belli değil mi? O zaman ne cihadı? Cihat neymiş? Cihat neymiş biliyor musunuz? Cihadın içinde ölüm var ama ölüm öyle değil. Nasıl biliyor musunuz? Ölümüne bir davaya inanmak ve o uğurda gayret sarf etmek. Öldüresiye değil. Yani cehde eymanihim. Aynen öyle. Eminlerinin bütün öyle var gücünü cehde ortaya koyarak. Öyle koyacaksın ki gücünü ortaya. Hani dersin ya ben bu kıza aşığım ölsem de bunu bırakmam. Ölsem de aşkımdan vazgeçmem. Anlatabiliyor muyum? Bu işte ortaya konan onun, kararlılık. Onun aynen öyle. Onun aşkı için cihadıdır. Anlatabiliyor muyum? Ortaya konulan hayatımdan dahi olsam ben bu davadan vazgeçmem demek cihattır işte. Allah Resulü ne diyordu? Evet. Vallahi ya ammi lev veda'u şemse fi yemini vel kamera fi şimali lemma teraktu hadel emri. İşte buydu. Bu kararlılık. Adam öldürmek değil. Adam öldürmek kıtaldir. Kıtalle cihat karşı karşıya getirilmiş, karıştırılmış. Aynen. Kıtalde adam öldürmek, o da savunma savaşı yapma savunmaz, anlamında. Aynen öyle. Cihatta ise adam kazanmak esastır. Kazanmak esastır. Var gücünü, hatta adam kazanmak için canını vermek gerekiyorsa onu bile feda etmek. Canını feda edercesine var gücünü harcayarak insan kazanmak. Alın. Bu orada var. Evet. Yani en çarpıtılmış kavramlardan biri cihat efendim. Mesela çok evlilik. Yani bir hocam, sonraki onlara konu. Onlara benim belirlediğim başka başlıklar da var. Ama birkaç dakikamız kaldı. Peygamberimizin çok evliliği. Evet, evet. Teker teker izah edilmiştir. Tabii abi. Tabii uzun uzadıya konuşmak evet. lazım. Yani inşallah önümüzdeki cuma, bir hafta sonraki programda öyle birkaç konuyu işleyelim istiyorum. Hay hay. Yani Batılıların istismar ettiği. Hay hay. Evet. Gayrimüslimlerin istismar ettiği belli başlı konular. Biri cihat, Eyvallah. Hani İslamofobyanın meydana Eyvallah. Çıktığı bu ortamda. Bu cihadı biraz daha açalım. Önümüzdeki program inşallah. Mesela çok evlilikle alakalı, Hazreti Peygamber'in aile hayatıyla alakalı yeah. istismar edilen konular. Ama bu istismarda benim asıl yüreğimi yaralayan onların dediği değil, Müslümanların bu yanlışı Aynen. savunmadaki Aynen. ısrarı. Aynen. Yani bir şey sanki doğruymuş gibi evet. savunulur. Ondan sonra önümüz yani yerden kalkmaz oluyor. Bunun doğrusu Kur'ancası nedir? Böyle bazı konuları inşallah bir sonraki programda uzun uzadıya ele alalım. Aynen. Şöyle 2-3 dakikalık bir zaman kaldı iftar ezanına. İnşallah oraya kadar söylemek istedikleriniz varsa gene bu ana sonuyu unutmadan. Eyvallah. Hazreti Peygamber millet inanmıyor diye kendini helak ediyorken Eyvallah. Bu duyarlılığın bir eseri olarak bu kitabı kaleme aldık. Bunu hepimizde bir anne şefkati olması lazım. Biz ümmete dahiliz, ümmete mensubuz. Ümmet kökünden gelir. Ümmet insanlığın anne toplumu demektir. İçimizde şöyle bir şefkat olsun. Bir insana bir hidayet iletebilir miyim? Bir insanı daha vahiy ile buluşturabilir miyim? Hidayete vesile olabilir miyim? Gibi bir derdi, bir kaygıyı içimizde hep taşıyalım. Ve Allah'ın kullarına karşı şefkat ve merhametli olalım. Unutmayalım, bu anlamda imanımız doğuruyorsa eğer, İmanımızın doğurduğu insanın annelerin doğurduğundan daha vefalıdır. Annelerin doğurduğu ahirette kaçacak da yevme yefirrul mer'u min ahi ve ummihi ve abi ve sahibeti. Annelerin doğurduğu kaçacak, doğuran anneler kaçacak da imanların doğurduğu kaçmayacak, doğuran imanlar kaçmayacak. El-ahillâ'u yevme'izin ba'duhum li-ba'din aduvun illel muttakîn. Muttakîler hariç geri i̇şte, kalan birbirine düşman olacak. Evet. İşte şahit. Dolayısıyla ne olur diyorum. Ne olur. Annelik yani şu yeryüzünde ölümlü bir insan doğurmak bir hanımı bu kadar değerli kılıyor. Peki şu yeryüzünde kalmayıp ebedi hayata gidecek olan bir iman doğurmak ya insana ne kadar büyük değer katar. Onun için ne olur etrafımıza şöyle bakalım. Bir insana daha bu suyu, bu mübarek suyu nasıl götürürüz? Ya Rabbi bir insana daha bu iman suyunu nasıl ulaştırırım diye çırpınalım, tir tir titreyelim. Bu konuda var gücümüzü, cehdü gayretimizi harcayalım. Göreceksiniz, bakacaksınız, imanımız iman doğuracak ve ahirette onlar şahidimiz olacak inşallah. İnşallah. Hocam ben İslam'ın, Kur'an'ın kardeşlik dediği konuları böyle biraz yakinen inceleyince şöyle bir kanaate vardım. İnnemel müminune ihvetün ayetini de baz alarak sadece müminler kardeştir ya da müminler sadece kardeştir. İki türlü de tercüme ediliyor. Ama sadece müminler kardeştir cümlesinin üzerinden mühim olan, önemli olan kardeşlik biyolojik bağdan ibaret olmayandır diyorum. Evet. Kardeşliğin asıl önemli ve anlamlı olanı cennete uzananındır. Kardeşliğiniz cennete uzanmıyor, bu hayatla sınırlı kalıyorsa bu kardeşlik biyolojiktir, şeklidir, fizyolojiktir. Bu alem bitince neticede bu hayat biçimde o da bitmiş olacaktır. Mühim olan cennete uzanan kardeşliklerin sayısını uzatmak. Müminlerin kardeşliği, imanların kardeşliğinden başka nedir ki? Kardeş olan aslında orada imanlardır. Evet, tabi. Evet. İdeal. Kardeş olan imanlardır. Evet. İmanlar kardeş olursa ucu cennete ulaşan bir yola çıkmış demektedir. Evet. Evet. Yani o daha çok mümin kardeşimiz olsun, daha çok imani değerler, daha çok insanlarca benimsenmiş olsun ve millet de korkmasın. Yani cennet öyle dar ve küçük bir yer değil. Başkalarının sığmamasından ve kendisinin dışarıda kalmasından endişe duymasınlar. Bir mümin kardeşimiz daha olsun diye gayretimiz o olsun, duamız o olsun. Size de bu programa katkılarınızdan dolayı yazdığınız kitaplardan. Meali Şerif'in yeni ilaveli bu da yeni gözden geçirilmiş baskısında tanıtın isterseniz. Bunu şimdi gördüm. Eyvallah. Ben şimdi bunu bir hafta bir evde biraz bunu yoğurayım. Farklı bir %10, stilde. %10-15 ilave not var. Evet, onu da şimdi yeni duyduk. Belli ki bir daha okuyacağız bunu. Öbürlerini okumuştuk. Meal de yeni baskısıyla Kur'an, Hayat Kitabı Kur'an hocamızın. Bu da yeni çıktı, bu yeni baskısı. Daha ayetleri okunaklı ve sütunları biraz daha değiştirilmiş şekilde daha göze hoş gelen bir yapıya nizampajla şekillendirilmiş. Allah hizmet gören, hizmet eden, hizmetin kadrini bilen bütün kardeşlerimizden razı olsun. Hepinize sağlık, afiyet ve ibadet dolu bir ömür diliyorum. Allah sizi ve sevdiklerinizi mahşerde yalnız bırakmasın diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. İçin iftar vakti. Al Baraka bereketli iftarlar diler. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Salam. Hayyalil felah. Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah. Allah'ım, ey bu mükemmel davetin ve davanın, insanı dik ve diri tutan namazın Rabbi, Muhammed'e rıza vesilesini ve fazileti ver. Onu yüce ve yüksek mertebeye eriştir. Onu vaad ettiğin övülmüş bir makama kavuştur. Şüphe yok ki sen vaadinde sadıksın. Amin. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Benim güzel mahallem. Mis gibi kokusunu çekerim içime. İnsanın evi gibi yoktur derler ya. Öyle işte. Kolay gelsin Mehmet abi. Oo, yetkinciyim. Hayırdır? Erkencisin. Ne yapalım? Dükkanı kapadık, eve gidiyoruz. İşler artık kesat. Öyle deme be Mehmet abi. Ne yaparsın? Öyle. Duydunuz mu çocuklar? Bir şeyler yapmamız lazım. Mahallelinin yaptığını. Mahalleyi mahalle yapan sizsiniz. Bunu çocuklar bile biliyor. Esnafımız mahallemizin can damarı. Hadi Türkiye. Alışverişinizi esnafınızdan yapın. Mahallenize bereket katın. Türksel. Birlikte her gün daha iyi. Niyet ettim. Hak yememeye. Eşit davranmaya, alın terimle çalışmaya. 25 yıldır kapılarımızı bu niyetle açıyor, sağlam değerlerle tertemiz sofralar için çalışıyoruz. Hayırlı Ramazanlar. Kuveyt Türk, sağlam bankacılık. Size en yakın esnafı bulmak, kampanyalarını takip edebilmek için Turkcell Süper Esnaf uygulamasını ücretsiz indirin, hediye dakikalar veya internet kazanın. Kur'an ayı Ramazan bizleri hoş etmek için geldi. Ramazan'ın bereketini ve sevincini kardeşlerimizle beraber paylaşalım. Ramazan birlikte güzeldir. Gün kardeşlik günüdür. Yardım Eli Derneği 0212 541 48 çift 0. Sıkı durun. Ramazan'da şahane bir kampanya patlatıyorum. Ramazan ayı boyunca hafta sonları konuşmak bedava. Ev telefonunuzla ister cep telefonlarını, ister şehir içini, ister şehirler arasını arayın. Hepsi bedava. hem de taahhütsüz şartsız. Ev telefonu olan herkese. Nasıl kampanya ama etkileyici değil mi? Vallahi ben de çok etkilendim. Bak tüylerim diken diken oldu. Mutluluk evinizde. En yeni, şık, estetik ve konforlu bellonalar şimdi çekilişsiz kurasız 102 ekran Vestel Smart LED TV hediyeli. Üstelik aksesi özel fırsatlarla. İyi ki ona rastladım. Yedi iklim. Yeryüzünün soruları cevabını buluyor. Farklı coğrafyaların, farklı inanç havzalarının, farklı kültür bloklarının soruları bu eserde bir araya geliyor. Kur'an'a göre İslam nedir? 200'e yakın sorunun Kur'an'a göre cevabını bulduğu İslam nedir? Mustafa İslamoğlu'nun kaleminden vücut buldu. Al Baraka bereketli Ramazanlar diler. Sıra pratik köfte setleriyle çiğ köfte yapmak şimdi çok kolay. 4 ayrı çeşit, 4 ayrı lezzet. Şekeroğlu baharatçılık güvencesiyle. Kimseleri yok. Ne anaları, ne babaları, ne de başlarını okşayan bir el. Bir tek şeyleri var. Kimsesizlikleri. Daha çocuk yaşta hayatın ağır yükünü omuzlayan yetimler. Bir şefkat eli onların hayatını değiştirebilir. Haydi, bu Ramazan'da bir başlangıç yapalım. Hiç kimse kimsesiz kalmasın. Bu Ramazan ve her zaman. Bol çeşit, devamlı indirim. Civil Çocuk Dünyası. Hatırlanmak için sizden bir iz bırakır. Alkan Tekstil ve Promosyon. Demir'in elde hayat bulduğu adres. Kokferfer Forje. Bu Ramazan'da okuyucularımıza daha da yakınız. İnkılap Yayınları. Memnuniyetiniz kazancımızdır. Doğuş Alışveriş Merkezi. Karsan, kalıp ve plastik sanayi. Kutsal topraklarımızdaki hurmacınız, Gönenli Hurma Bahçesi. Mekanın yaşam ve güvencedeki adı. KRC Yapı. Dört mevsim tek çözüm. www.civilim.com. Kim ki Muhammed'in dinine katılırsa canı güvencede değildir. Kalkın, Yaptığına bak. Kalk hadi. Hadi kalkın. Kalk. Bak, kalk dedim. Tevrat'tan okudukları için biliyorlar. Muhammed Resulullah'a. Ölürsem de vaat ettiği cennetine yerleştirsin beni. Yemenlilerin göz nuru, hoş geldin. Her üçte Ali'nin göğsüne saplan. Akşam az alkışla geldik. Herhalde gittikçe sevenlerimiz azalıyor. Arkadaşlar, şimdi şunu unutmayın bakın. Esenler'de bir tane Musa'da var. İki tane Musa'da yok. Yani ben sizin sesinizim aslında. Siz olmasanız ben olmam. Bunu bilin. Onun için ben hepinizi gerçekten çok seviyorum. Allah hepinizden razı olsun. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Şimdi siz beni alkışlarsanız benim için iyi olur. Burada motive oluyorum. Daha rahat bir şekilde program yapıyorum. Sahneye çıkan sunucu, program yapan, konferans veren, türkü söyleyen, şarkı söyleyen kim varsa yalnız bir şey ister. Para istemiyor. Ne ister? Alkış ister. Çok teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi efendim Kur'an-ı Kerim'le beraber başlıyoruz. Salih Bolat hocamız geliyorlar. Kur'an-ı Kerim. Evet hocam buyurun geldiler. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن من علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا